Prezydent w Poznaniu o relacjach z Ukrainą. Spór o zboże nie zmieni dobrych stosunków, mówi Andrzej Duda. 53% Polaków wzięłoby udział w referendum, gdyby odbyło się w najbliższą niedzielę, wynika z sondażu. Otyłość to choroba przewlekła, podkreślają lekarze. Nie da się wyleczyć, ale trzeba ją kontrolować, apelują. Spór w sprawie importu ukraińskiego zboża nie wpłynie na zmianę dobrych stosunków dwustronnych Polski i Ukrainy, powiedział w Poznaniu prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił podczas konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy prezydent, współpraca i pomoc dla Ukrainy mają charakter dziejowy. Nie wierzę, że jeden spór polityczno-prawny może przekreślić ten dorobek, powiedział Andrzej Duda. Dla mnie współpraca z Ukrainą i wsparcie dla Ukrainy ma wymiar dziejowy. To jest ogrom kapitału więzi międzyludzkiej, który powstał pomiędzy naszymi krajami i narodami. Dostarczanie zboża z Ukrainy na polski rynek jest absolutnie odpryskowym wycinkiem całości relacji polsko-ukraińskich. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus zapowiedział, że Polska nie zniesie embarga na ukraińskie produkty do momentu wypracowania rozwiązania z Ukrainą. Zadeklarował, że wraz ze swoim ukraińskim odpowiednikiem będzie szukał rozwiązania sytuacji. Ja się cieszę, że Ukraina zaczęła teraz rozmawiać z nami, a nie nad naszymi głowami z Unią Europejską, czy indywidualnie z różnymi krajami poza nami, bo to było też rzecz niedorzeczna. I bardzo się cieszę z tego, że zaczynamy rozmawiać, że zaczynamy układać albo rozwiązywać wspólnie ten problem, który jest. To znaczy to, żeby to zboże pojechało tam, gdzie ono jest potrzebne. Nawet nie w Europie, tylko żeby ono pojechało do krajów, gdzie go już zaczyna brakować. I to jest jakby nasz cel. Wczoraj minister Telus rozmawiał telefonicznie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Mykołą Solskim. Kolejną rozmowę zaplanowano na przyszły tydzień. Dołącz do akcji hashtag murem za polskim mundurem, apelują autorzy nowego spotu Prawa i Sprawiedliwości. Łańcuch poparcia w Mielniku w geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami zaplanowano na popołudnie. Organizują go w reakcji na film Agnieszki Holland Zielona Granica, twórcy trwającej już od ponad 2 lat akcji hashtag murem za polskim mundurem. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział w Lublinie, że film to paszkwil, który szkaluje państwo polskie. Jeśli ktoś preparuje film jeszcze nagradzany na arenie międzynarodowej, który bije wprost w obecne służby, w obecnych funkcjonariuszy na granicy, broniących polskiej granicy przed nielegalną imigracją, przed wojną hybrydową, to jest kimś, kto dopuszcza się zdrady narodowej. I tego dopuszczają się i twórcy, i aktorzy, i ci, którzy sponsorują, tacy jak Miasto Stołeczne Warszawa, czy instytucje podległe Struzikowi z PSL-u. Nie ma na to zgody, jesteśmy w wolnym kraju i możemy o tym mówić głośno. To jest antypolski paszkwil, na który nie zgadzamy się, tylko świnie siedzą w kinie. Film Zielona Granica ma być w kinach studyjnych poprzedzony spotem przygotowanym przez MSWiA. Gdyby referendum odbyło się w tę niedzielę, wzięłoby w nim udział ponad 53% respondentów. Ponad 46% tego nie planuje. Tak wynika z sondażu pracowni MANZ dla Wiadomości TVP. Według tego badania wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym popiera 4,5% pytanych, 95,5% nie zgadza się z tym. Podniesienie wieku emerytalnego popiera ponad 11% pytanych, ponad 88% jest przeciw. Za likwidacją bariery na polsko-białoruskiej granicy jest ponad 6% respondentów, przeciwko ponad 93%. A przyjęcie nielegalnych imigrantów poparłoby 6% pytanych, przeciwnych temu jest 94% respondentów. Otyłość to choroba przewlekła, która postępuje i przynosi bardzo dużo powikłań, podkreślają specjaliści. W Warszawie trwa 2-dniowa konferencja z cyklu Polka w Europie. Uczestniczą w niej specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Profesor Mariusz Wyleżał z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że chociaż choroby otyłościowej nie da się wyleczyć, to są skuteczne sposoby jej kontrolowania. Są to zaburzenia homeostazy energetycznej organizmu. Za rozwój tej choroby nie jest odpowiedzialny chory. To są czynniki zewnętrzne wynikające ze środowiska, w jakim żyjemy, bądź też zaburzenia neurohormonalnej regulacji spożycia pokarmów, czyli taka sama choroba jak na przykład niedoczynność tarczycy. Jest to choroba, która postępuje, nie ma tendencji do ustępowania, mogą być pewnego rodzaju wzloty, ale za chwileczkę obserwujemy kolejne upadki pod postacią postępu choroby. Najważniejsze jest rozpoznanie choroby otyłościowej i otoczenie pacjenta specjalistyczną opieką. Szacuje się, że w Polsce na chorobę otyłościową cierpi 8 milionów osób, ale tylko 1 na 20 chorych ma postawione takie rozpoznanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, a potem duże, możliwe opady deszczu w regionach zachodnich i na Pomorzu. We wschodniej Polsce lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, 25 w centrum kraju, do 27 na wschodzie. Wiatr przeważnie południowy, jedynie na zachodzie skręcający na zachodni. Trójkowo-filmowo dziś w całości z Teatru Muzycznego w Gdyni. Dzień dobry, Ryszard Jeźwiński. Z Warszawy wspiera mnie Olga Szućko. W Gdyni audycję realizuje Dominik Lewicki. Piątek to już przedostatni dzień 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, a artystycznych niespodzianek wciąż nie brakuje i o nich dziś porozmawiam z wieloma moimi gośćmi, przede wszystkim reżyserami konkursowych filmów. Zapraszam do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zapraszamy do Teatru Muzycznego, zapraszamy na filmy festiwalowe jeszcze dziś i jutro. Ja już witam w Trójkowo Filmowo mojego pierwszego dzisiaj gościa, Jan Holubek. Dzień dobry. Dzień dobry. Po raz kolejny, bo tak się składa, że twój film Doppelgänger, ciągle się uczę tego tytułu, Sobowtór, bo to taki podwójny tytuł, otwierał w tym roku festiwal, ale my też spotkaliśmy się tutaj właśnie zaraz na początku festiwalu, rozmawialiśmy. Później wyjechałeś z Gdyni, ale oto wróciłeś, tak? Tak, wróciłem. I powiedz, na jakie filmy kolegów, koleżanek chciałbyś jeszcze się wybrać dziś czy jutro? No, na pewno na Kosa idę dzisiaj. Chciałbym zobaczyć Chłopów. Chciałbym zobaczyć film Tyle co nic, bo bardzo dużo dobrego o tym słyszałem. Bardzo dobry debiut Grzegorza Dębowskiego, potwierdzam. Nagle mnie taki, nie wiedziałem o tym, a teraz już słyszę i bardzo jestem zainteresowany tym filmem. No i rzeczywiście chyba taki największy entuzjazm, jeśli chodzi przynajmniej o reakcję publiczności, to wywołały ostatnio tutaj, w tych ostatnich dniach festiwalu, właśnie te dwa wymienione przez ciebie filmy, czyli Kos i Chłopi. No ale my rozmawiamy o twoim filmie Doppelgänger Sobowtór. Dzisiaj możemy troszeczkę więcej, bo ja bym chciał tę sytuację wykorzystać. Film otworzył festiwal i może te poniedziałkowe emocje już troszeczkę za nami, bo potem były kolejne, ale oddajesz film publiczności właściwie już za tydzień. Tak. I trzeba o tym powiedzieć, bo wtedy wszyscy mogą przekonać się, z czym mają do czynienia. A z czym? No, z czym? No mi się wydaje, że mają do czynienia, będą mieli do czynienia z takim kinem skierowanym do szerokiego widza, które jest transparentne i gdyby angażuje widza. Wydaje mi się, że bohaterowie są ciekawi i że widzowie będą mogli się z jednym lub z drugim utożsamić i będą mieli o czym gadać po wyjściu z kina. Przepraszam, przerwę ci, bo od razu powiem, że w filmie dwukrotnie chyba pojawia się znane wszystkim imię i nazwisko James Bond. Jaki to ma związek z twoimi bohaterami? No, niewielki. Niewielki, ale jednak pewien. Tak, no, jeden z moich bohaterów jest agentem służb specjalnych PRL-owskich i ten James Bond troszkę ironicznie tam się pojawia, ale pewnie gdzieś w głębi duszy tego agenta odgrywanego przez Kubę Gierszała jest takie marzenie, żeby mieć takie życie barwne i pełne przygód, a tymczasem ono go rozczarowuje. Ale jest też bardzo ważny ten drugi bohater i właściwie możemy mu w pewnym sensie współczuć, bo on jest ofiarą pewnej sytuacji. No tak, ponieważ on został okradziony przez naszego agenta z tożsamości. Znaczy ta tożsamość i jego prawdziwa została użyta, wykorzystana jako operacyjna tożsamość. Natomiast nasz bohater, ten grany przez Tomka Szucharta, no w pewnym momencie orientuje się, że po śmierci matki, jak mu się zdaje, jego biologicznej, orientuje się, że został zaadaptowany tuż po wojnie i że nazywa się inaczej i że jego matka jest Niemką. To jest film międzynarodowy, też poniekąd w obsadzie, bo to wynika z samej historii. No i są właściwie dwa takie dosyć oczywiste miejsca akcji, powiedzmy, jakie? No, znaczy, akcja rozgrywa się po dwóch stronach żelaznej kurtyny. Ta nasza PRL-owska to Trójmiasto, natomiast ta lepsza strona tej kurtyny na zachodzie to Strasburg we Francji. Jakie to było dla ciebie reżyserskie doświadczenie, bo przecież też pamiętamy o tym, że jesteś również operatorem filmowym, no ale świetnie się sprawdzasz właśnie jako reżyser. Pamiętamy 25 lat niewinności, to ten film był jednym z laureatów festiwalu w Gdyni, w nie tak odległej historii. Czy to już był taki wyrazisty krok do przodu, jednak duża właśnie w pewnej części międzynarodowa produkcja? Ja myślę, że ja zrobiłem to zaraz po Wielkiej Wodzie, która też była dużym krokiem, takim produkcyjnym i bardzo trudnym zadaniem. To był inny rodzaj kroku do przodu. Ja myślę też, że chciałem się zmierzyć z kinem bardzo takim psychologicznym, mocno i po prostu każda rzecz, którą robię, jest dla mnie krokiem do przodu. Ja traktuję moją pracę jako drogę. Więc Doppelgänger jest kolejnym moim krokiem, który już został za mną bo w międzyczasie zdążyłem zrobić kolejnego Roysta. I teraz spoglądam na ten film już też troszkę z dystansu czasu i nowych doświadczeń, których nabyłem od tamtego planu. No i jeszcze jedna ważna rzecz, której ciągle nie powiedzieliśmy, ale to jest historia prawdziwa, która pozwoliła ci nam opowiedzieć właśnie to wydarzenie z życia pewnej osoby w filmie. Jak bardzo właśnie czerpałeś z rzeczywistości, z realiów, a ile tutaj może fantazji już filmowców? Znaczy, cały początek i koniec historii jest prawdziwy. Nie zdradzając zbyt dużo z, no tak, to już zobaczymy. Ale jakby zawiązanie akcji i finał tej całej sytuacji jest absolutnie prawdziwy i to jest porażające. No nieprawdopodobne wydawałoby się. Natomiast to, co się dzieje w środku, jest w dużym stopniu naszą fantazją, czy też no, jakąś taką pracą zaczerpniętą z różnych innych materiałów. Bo tak naprawdę o życiu takiego szpiega nie możemy wiedzieć wiele, bo to nie są ludzie, którzy spisują swoje pamiętniki, więc my musimy dopisać to, co nam się wydaje interesujące, a nam się wydawało interesujące w historii tego szpiega, że on, udając cały czas kogoś, kim nie jest, też musi mieć jakieś, musi jakąś cenę za to płacić, po prostu psychiczną i nie tylko psychiczną, ale w ogóle, że to nie jest bezkosztowa sytuacja. No i to też zobaczymy w filmie, czyli możemy zaprosić już na twój drugi film Doppelganger Sobowtór za tydzień do kin w całej Polsce. Tak, piątek 29, zapraszam państwa serdecznie. A zapraszał nas reżyser tego filmu, Jan Holubek. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Of his coat, yeah. Maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. Had a lot of fun. Time to find another one. Blame it on feeling young. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know there'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. I'll be single soon. I'm gonna take a while. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W Trójkowo-filmowo witam Pawła Maślana. Dzień dobry. Dzień dobry. To oczywiście jeden z reżyserów konkursowych filmów w tym roku na festiwalu. Myślę, że Kosem przyniosłeś wielu osobom dużo rozrywki. Dramat historyczny, film kostiumowy, a jednak, co chyba potwierdzisz, publiczność w Gdyni bawiła się świetnie na twoim filmie. Tak, mieliśmy bardzo, bardzo żywy odbiór filmu, z czego się bardzo cieszę, bo chyba nie ma nic piękniejszego niż oglądać film, nad którym się pracowało przez kilka lat, no odbierany z taką żywiołowością i tak, z entuzjazmem wręcz, no, rezonujący z widownią. No bardzo, bardzo mnie to cieszy. Pomyślałem sobie, że jest dwóch młodych reżyserów. Jednym z nich jesteś ty, drugim Maciej Bochniak, którzy wykonali taką woltę, bo on wcześniej zrobił kostiumową magnezję i teraz proponuje bardzo współczesny freestyle, a ty odwrotnie. Był Atak paniki, tu zresztą na festiwalu w Gdyni, czyli absolutnie współczesne kino, a teraz Tadeusz Kościuszko i to, co się dzieje wokół niego. Tak, znaczy ja myśląc o filmach, nie zastanawiam się nigdy, czy to jest współczesne, czy nie współczesne. Bardziej chyba chodzi o samą opowieść i też szansę. To, co jest chyba dobre jakby, i co mnie podnieca w przenoszeniu się w czasie, w kinie, to jest szansa na wykreowanie jakiegoś zupełnie innego świata, innego od tego, który znamy. I... No i to chyba po to głównie. Znaczy nie myślę o tym, wiesz, w kategoriach takich, że teraz chcę się przenieść, opowiadać. Nie chodzi o to, żeby zaskakiwać dla zaskakiwania, tylko rzeczywiście opowiadać historię, która wciąga. Tak, no to była wspaniała opowieść, która powstała w głowie Michała Zielińskiego, scenarzysty, którą potem rozwijaliśmy jeszcze przez 2 lata chyba. I to opowieść urzeka i ten wspaniały potencjał, który tam się krył, na to, żeby pofrunąć trochę i pobawić się kinem, pobawić się gatunkiem, a jednocześnie powiedzieć coś, co dla coś mnie ważnego, było bardzo ważne i też na poziomie osobistym. Mhm. Musimy powiedzieć o aktorach, bo naprawdę to jest film, jeden z wielu, to zresztą na festiwalu w Gdyni, który pięknie iskrzy znakomitym aktorstwem. No to była wspaniała obsada. No. To są zresztą cudowni aktorzy, którzy w ogóle... Oni też są współautorami tego filmu, bo to jest tak... Czyli pozwalałeś im na pewien rodzaj improwizacji na planie? Szukaliśmy różnych rzeczy. To są aktorzy, którzy wnoszą ze sobą bardzo dużo i dzięki nim ci bohaterowie ożywają, ale to są aktorzy, którzy potrafią poszerzyć w ogóle tak znaczeniowo to, o czym opowiadamy, nie? To cudowna praca, bo to, wiesz, myślę, że ja się też wiele nauczyłem od osób, z którymi pracowałem. No to już wymieńmy tych aktorów, przynajmniej kilku tak, no w głównych rolach. Kurczę, Bartek Bielenia, Jacek Braciak, Robert Więckiewicz, Piotrek Pacek, który w zasadzie chyba jeden z pierwszych jego razów na dużym ekranie, na pewno w tak dużej roli. Jest tam oczywiście i Łukasz Simlat, Agnieszka Grochowska. No niezapomniana Agnieszka Grochowska. Agnieszka jest wspaniała, no to jest wspaniała aktorka i wspaniały człowiek i dla mnie to też jest wielka radość z niektórymi tymi aktorami, z którymi się znam, spotykać się znowu w pracy. Ale zanim, bo wiem, że bo wszyscy pytają też i o aktorów, a chciałbym wspomnieć o jednej osobie, która odegrała no arcyważną rolę przy powstawaniu tego filmu, czyli operator Piotr Sobociński. Junior oczywiście. Tak, który jest nie tylko świetnym operatorem, ale on jest przede wszystkim wspaniałym filmowcem właśnie, który rozumie materię kina jak mało kto i potrafi też myśleć jak reżyser, więc to była cudowna kombinacja wielu talentów, która gdzieś się złożyła na ten film. I przekonamy się o tym już w kinie. Myślę, że KOS ma szansę przyciągnąć dużą publiczność, ale ta jeszcze musi troszeczkę poczekać na oficjalną premierę filmu, prawda? Tak, jeszcze nie mamy daty premiery. Mam nadzieję, że chyba wkrótce ją poznamy. Myślę, że w przeciągu tygodnia powinniśmy już wiedzieć, kiedy. No ale jest to kwestia kilku najbliższych miesięcy, tak? Myślę, że tak. Czekamy więc na KOS-a i czekamy na rozstrzygnięcia festiwalowe w sobotę wieczorem. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. W Trójkowo-Filmowo był Paweł Maślona, autor filmu KOS. Rozbiją się o kamień.

Mimo że w roku 69 płyta dotarła zaledwie do 9 miejsca list przebojów, to została umieszczona w specjalnym rejestrze nagrań w bibliotece na Kapitolu. Rejestr zawiera nagrania będące znacznymi i przełomowymi wydawnictwami muzycznymi w kulturalnej historii Stanów Zjednoczonych. Na album trafiły m.in. utwory Rag Mama Rag, Up on Circle Creek czy The Night They Drove Old Dixie Down. Września to także kilka dat urodzinowych. W roku 1951 na świat przyszedł David Coverdale, wokalista zespołów takich jak Deep Purple i Whitesnake. 7 lat później urodziła się wokalistka i gitarzystka Joan Jett, założycielka rockowych grup The Runaways oraz Joan Jett and the Blackhearts, a w roku 1979 na świat przyszła Gaba Kulka, piosenkarka i kompozytorka nazywana czasem polską Kate Bush. Styl, który prezentuje artystka, to połączenie jazzu, rocka, poezji śpiewanej oraz brzmień musicalowych i teatralnych. Sama wokalistka nazywa swoją muzykę progresywnym popem. Na koniec jeszcze jedna ważna urodzinowa data. W roku 1957 na świat przyszedł Nick Cave. Australijski muzyk, poeta, kompozytor i aktor. Od początku swojej kariery grał w takich zespołach jak Grinderman czy The Boy Next Door, choć największą popularność przyniosła mu grupa Nick Cave and the Bad Seeds. Muzyk ma na swoim koncie kilkanaście albumów, z czego aż 17 powstało pod szyldem The Bad Seeds. Do najpopularniejszych kompozycji muzyka należą takie utwory jak Oh Children, nagrane z Kylie Minogue When the Wild Roses Grow, czy kompozycja Into My Arms, która pojawia się jako ścieżka dźwiękowa w kilkunastu produkcjach filmowych i telewizyjnych. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord. Into my arms. But I believe in love, and I know that you do too. And I believe. Już witam w Teatrze Muzycznym w Gdyni mojego kolejnego gościa, zapowiadanego reżysera Maciej Bochniak. Witamy. Dzień dobry. Autor filmu Freestyle, ale tutaj pozwolę sobie zauważyć, bo od początku relacji w Gdyni, od poniedziałku mówiłem o tym, że właściwie prawie same premiery w tym roku w konkursie głównym. Te jedyne filmy, które mogliśmy zobaczyć wcześniej w kinach, to Święty już kilka miesięcy temu, tuż przed Gdynią raport Pileckiego. Przed chwilą Jan Holubek zapraszał nas na premierę za tydzień Doppelganger Sobowtór, ale twój film właśnie Freestyle to ten czwarty, który praktycznie od tygodnia właściwie możemy oglądać, niestety nie w kinie. Tak, możemy go oglądać w kinie domowym u każdego. No tylko, tak. U każdego z państwa, tak, jest ten film dostępny, więc bardzo zapraszam do oglądania i przeżycia z nami tych emocji pośrednio, które dzisiaj festiwal nam dostarczy, których festiwal nam dostarczy, bo dzisiaj właściwie jest to dla nas taka premiera z udziałem publiczności, jako twórców, jako ekipy, więc bardzo się cieszymy na to spotkanie. Jesteśmy ciekawi reakcji na żywo. Ten film jest filmem bardzo energetycznym, bardzo intensywnym. Raperskim napięciu. I gangsterskim. Ja bym odwrócił kolejność. Bardziej gangsterskim, dopiero tak, później gdzieś o tle raperskim, w którym gdzieś, myślę, udało nam się przywrócić takiego ofowego ducha krakowskiego. Mówię ofowego, bo ten film zrobiłem razem ze Sławkiem Schutym. No właśnie, to jest taki troszeczkę powrót do twoich początków. To jest powrót do moich korzeni. Zdecydowanie. Tak, nawet właśnie 11 lat temu nasz krótki metraż w Gdyni wygrał nagrodę w konkursie kina niezależnego tu na festiwalu, więc po 11 latach wracamy filmem już pełnometrażowym i powiedzmy mainstreamowym, natomiast w duchu robionym wciąż bardzo ofowo i myślę, że ta ofowość tego filmu jest jego olbrzymim atutem. Ale ja zauważyłem kilka minut temu w Trójce pewną woltę, bo rozmawiałem z Pawłem Maśloną i on po absolutnie współczesnym, obyczajowym ataku paniki zaproponował nam kino kostiumowe, historyczne, czyli kos, a to odwrotnie. Po Magnezji, która była absolutnie filmem kostiumowym, rozgrywająca się akcja w nieco późniejszych czasach, proponujesz nam absolutnie współczesny film. Tak, ja już i co ty nadal? Ja już się wykostiumowałem, że tak powiem, bo mój poprzedni film Disco Polo też poniekąd był filmem kostiumowym. No, ale w innym troszkę sensie. W innym, zupełnie w innym sensie, ale jednak. Więc pierwszy raz podchodziłem do kina współczesnego, przede wszystkim, wiesz, do kina opowiadającego o bohaterach młodszych niż ja sam. To jest bardzo ciekawe przeżycie. Musiałem to się pojąć, zmieniło. Tak, musiałem przede wszystkim złapać zupełnie inną konwencję, zupełnie inny język. I tutaj już nie było mowy o kreacji języka, tylko po prostu o wejściu w dany slang krakowski i bardzo młodzieżowy i uwiarygodnieniu go. Więc to była taka przygoda i pełne zanurzenie, które dla nas wszystkich było świetnym przeżyciem. I ten proces przygotowania filmu to był bardzo intensywny miesiąc prób, podczas którego my z aktorami właśnie przeistaczaliśmy się w postaci, w które oni odgrywali. Tam unikaliśmy aktorstwa jako takiego. Tam każda z tych osób zaproszonych przeze mnie do filmu na długo przed filmem przywdziewała dosłownie swój kostium i zaczynała żyć własnym życiem postaci na mieście i to też tyczyło się wszystkim Maćka Musiałowskiego, który tak, wręcz... twórcy głównej roli, tak? Tak, który wręcz, słuchaj, wbijał na randomowe imprezy w Krakowie i rapował incognito, tak, żeby sprawdzić, czy już jest gotowy na to, żeby zrobić to w filmie. No, a jeśli mówimy o językach, no to muszę cię o to zapytać, bo wprawdzie, no, filmu nie ma w kinach, ale jest na znanej platformie. Freestyle można oglądać na całym świecie i w związku z tym masz tutaj pewne bardzo chyba sympatyczne doświadczenia językowe też, tak? Tak, to śmieszne doświadczenie, ponieważ film doczekał się dubbingu na bodaj 15 czy 20 języków, więc co chwilę znajomi mi podsyłają fragmenty scen, gdzie zmieniają języki na tajski, węgierski i nagle słyszymy te dialogi w ustach naszych polskich aktorów, ale odtworzone przez lokalnych odtwórców z całego świata. Jest to interesujące przeżycie, ale rzeczywiście po pierwszym tygodniu film jest czwartym najbardziej oglądanym nieanglojęzycznym filmem na świecie w Netflixie, więc jak na dosyć skromny budżetowo film i jeszcze raz podkreślę, bardzo offowy i gdzieś niezależny w swojej konstrukcji, myślę, że to dobry wynik. Czyli właściwie światowy już teraz sukces. A czy sukces będzie na festiwalu w Gdyni, to przekonamy się dopiero jutro wieczorem. Najważniejsze, że film już jest, no wprawdzie tylko w kinie domowym, ale możemy go oglądać, czyli zapraszamy. Freestyle. Zdecydowanie zapraszamy. Już do oglądania. W tym wypadku nie trzeba czekać na premierę. Planujecie od czasu do czasu? Są takie możliwości właśnie, na przykład jakieś specjalne pokazy kinowe? Czy to się to nie już, zdarzy? To już jest wszystko w rękach Netflixa. Mieliśmy przedpremierowy pokaz, jeden festiwalowy, taki potajemny. Teraz jesteśmy w Gdyni, być może coś jeszcze, ale nie ukrywam, że od początku planem na ten film było to, aby uderzyć nim w streaming i zafundować widzom przede wszystkim tego typu domową rozrywkę. A ja dodam, że silne emocje gwarantowane, intryga jest, studium osaczenia głównego bohatera, coraz większego tego osaczenia także, no i do tego dużo hip-hopu. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Był z nami autor filmu Freestyle, Maciej Bochniak. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójkowa filmowa. Witam współreżysera, właściwie nie wiem jak to powiedzieć, filmu Chłopi, D.K. Welchman ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, cześć, dziękuję za zaproszenie. No i tutaj niektórzy się mogą zdziwić, bo jeszcze do niedawna oczywiście znaliśmy cię jako Dorotę Kobielę, a teraz D.K. Welchman. Od tego muszę zacząć naszą rozmowę, bo to niedawna chyba zmiana. To znaczy, tak, jeśli chodzi o samo nazwisko, to po ślubie wzięłam nazwisko męża, to było z 13 chyba lat temu, już nie pamiętam nawet, kiedy się pobrali. Oczywiście, a właśnie Hugh Welchman to jest ten drugi reżyser. Tak, to jest ten drugi reżyser, ale... Znaczy nie drugi w sensie funkcji, znaczy, tylko ten, współ, z którym ten zrobiłaś drugi film. Współreżyser. I także to tak, jeśli chodzi o to D.K. Ja zupełnie nie mam żadnego problemu, żeby, bo to jest moje imię Dorota i jakby, żeby je używać, tylko po prostu było mi wygodniej, bo już się troszeczkę po Wincencie i tej dwóch latach takiego, wtedy mieliśmy promocję po skończeniu Wincenta, twojego Wincenta. O twoim Wincencie nominowanym do Oscara, tak. Oczywiście, a takie złożenie i ta nowa forma twojego imienia i nazwiska na pewno świetnie brzmi za granicą. To właśnie ten był problem z Dorotą i nazywali mnie Doritos, jak te takie chipsy, albo Dormat, wiesz, jak wycieraczka, więc jakby... Tak mówię, okej. Okay, znalazła się rozwiązanie. Może jest rozwiązanie, bo D.K. to był takie słodkie zdrobienie, którego Hugh używał, jak się poznaliśmy i od zawsze na mnie nazwał D.K., więc ja się po prostu przyzwyczaiłam, to w moich uszach brzmi dobrze, a może w polskim uchu brzmi trochę dziwnie, ale po prostu to jest coś, z czym ja od wielu lat żyję, więc stwierdziłam, że dlaczego tego nie używać. Czyli po prostu D.K. Welchman z nami w Trójkowo filmowo, no ale oczywiście najważniejsi są Chłopi. Zacznę od pytania... oczywistego, na które też wiem, że masz jasną odpowiedź. Dlaczego Chłopi? Dla ciebie to była ważna najpierw oczywiście powieść. Tak, to, tak, oczywiście to zaczęło się od powieści na pewno, ale nie od pierwszego wejrzenia, że tak powiem. Pierwszego czytania, tak? Czytania. Tylko dopiero po pewnym powrocie i pewnym zderzeniu, bo na pewno słuchałam tego audiobooka, jak pracowałam kiedyś przy filmie mojego przyjaciela Kamila Polaka przy Świtezi. Ja słuchałam sobie, bo robiłam taką właśnie ręczną robotę na komputerze manualną, taką jakieś malowanie obrazków i słuchałam sobie tego audiobooka wtedy i pamiętam, że wspaniale on jakby działał i współistniał z tą pracą plastyczną. W związku z tym, jak malowałam ujęcie do Wincenta, do twojego Wincenta, to też sobie włączyłam tego audiobooka. I wtedy to jakoś, to było takie sprzężenie zwrotne i bardzo mi się ta malarskość powieści i ten temat Jagny wspaniale ułożył od razu w głowie, jako, bo już wiedziałam, byłam wtedy tak na takiej, można powiedzieć, krawędzi w tym sensie kończenia filmu. I to jest taki moment, kiedy troszkę się robi taka pustka, dziura w tym organizmie, w którego się wyjmuje coś, co było taką częścią wielką i wtedy już się zaczyna go zapełniać. I tak się właśnie stało wtedy. No i nie mam wątpliwości, sądząc po odbiorze filmu tutaj w Gdyni, co zapewne za chwilę potwierdzisz, że Chłopi w waszej animowanej wersji zafascynowali tutaj, myślę, że znakomitą większość publiczności. Tak, no reakcja była wspaniała. Publiczność zareagowała tak entuzjastycznie. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam. A ja mogę to tylko potwierdzić. Tyle dzisiaj D.K. Welchman, czyli Dorota Kobiela, ale na pewno wrócimy do Chłopów nieraz jeszcze w Trójce i to w nieodległej przyszłości, bo tu mogę zapowiedzieć, że oficjalna kinowa premiera filmu już niedługo, 13 października. No i też film już znalazł się na ważnych listach, w ważnych rankingach jako jeden z potencjalnych kandydatów do przyszłorocznych Oscarów, oczywiście w kategorii filmu animowanego. Just a young girl with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. Thunder, feel the thunder, lightning and the thunder.